ชีวิตหนึ่งมนุษย์หนึ่งความขมขื่นเท่านั้นความจริงจึงเหยียดเย้ยยันเพราะมองมันซ้ำซากเวียนวนตั้งคำถามกับความเหงาไม่มีเสียงตอบสักหนจึงยอมปลอมแปลกตัวตนเขียนนิยายไว้กล่อมตัวเองสร้างโลกใหม่ Fun.